7มลิกาเทวีสูตรว่าด้วยพระนางมลิกาเทวีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิฎกเศรษฐีเขกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลพระนางมลิกาเทวีเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มาตุคามบางคนในโลกนี้มีผิวพรรณไม่งามรูปชั่วไม่น่าดูและเป็นคนยากจนขัดสนทรัพย์ขัดสนโภคะต่ำสักอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มาตุคามบางคนในโลกนี้มีผิวพรรณไม่งามรูปชั่วไม่น่าดูแต่เป็นคนมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากสูงสักอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มาตุคามบางคนในโลกนี้มีรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสมีผิวพรรณผุดผ่องยิ่งนักแต่เป็นคนยากจนขัดสนทรัพย์ขัดสนโภคะต่ำสักอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มาตุคามบางคนในโลกนี้มีรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสมีผิวพรรณผุดผ่องยิ่งนักและเป็นคนมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากสูงสักพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามัลลิกามาตุคามบางคนในโลกนี้เป็นผู้โกรธมากไปด้วยความคับแค้นใจถูกว่ากล่าวแม้เล็กน้อยก็ขัดเคืองฉุนเฉียวกระฟัดกระฟีดกระด้างกระเดืองแสดงอาการโกรธความขัดเคืองและความไม่พอใจเธอไม่ให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายวดยานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์และมีใจริษยาในลาภสักการะความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของผู้อื่นกีดกันตัดรอนผูกความริษยาถ้ามาตุคามนั้นจุติจากอัตภาพนั้นมาสู่ความเป็นอย่างนี้กลับมาเกิดในชาติใดๆย่อมเป็นผู้มีผิวพรรณไม่งามรูปชั่วไม่น่าดูและเป็นคนยากจนขัดสนทรัพย์ขัดสนโภคะต่ำสักมาตุคามบางคนในโลกนี้เป็นผู้โกรธมากไปด้วยความคับแค้นใจถูกว่ากล่าวแม้เล็กน้อยก็ขัดเคืองฉุนเฉียวกระฟัดกระเฟียดกระด้างกระเดืองแสดงอาการโกรธความขัดเคืองและความไม่พอใจแต่เธอให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายวดยานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์และไม่มีใจริษยาในลาภสักการะความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของผู้อื่นไม่กีดกันไม่ตัดรอนไม่ผูกความริษยาถ้าเธอจุติจากอัตภาพนั้นมาสู่ความเป็นอย่างนี้กลับมาเกิดในชาติใดๆย่อมเป็นผู้มีผิวพรรณไม่งามรูปชั่วไม่น่าดูแต่เป็นคนมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากสูงสักมาตุคามบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่โกรธไม่มากไปด้วยความคับแค้นใจถูกว่ากล่าวแม้มากก็ไม่ขัดเคืองใจไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดืองไม่แสดงอาการโกรธความขัดเคืองและความไม่พอใจแต่เธอไม่ให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายวดยานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์และมีใจริษยาในลาภสักการะความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของผู้อื่นกีดกันตัดรอนผูกความริษยาถ้าเธอจุติจากอัตภาพนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้กลับมาเกิดในชาติใดๆย่อมเป็นผู้มีรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสมีผิวพรรณผุดผ่องยิ่งนักแต่เป็นคนยากจนขัดสนทรัพย์ขัดสนโภคะต่ำสักมาตุคามบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่โกรธไม่มากไปด้วยความคับแค้นใจถูกว่ากล่าวแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดือง

รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปภิกษุทั้งหลายบุคคลเป็นผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่หมั่นประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่หมั่นประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นอย่างนี้แลและบุคคลนั้นผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจเสวยสุขมีตนอันประเสริฐอยู่ในปัจจุบันเทียวภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกอัตตันตปะสูตรที่8จบตัณหาสูตรว่าด้วยตัณหาภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงตัณหาเช่นดังข่ายท่องเที่ยวไปแผ่ไปซ่านไปเกาะเกี่ยวอยู่ในอารมณ์ต่างๆเป็นเครื่องปกคลุมหุ้มห่อโลกนี้ซึ่งยุ่งเหมือนกลุ่มได้อันยุ่งเหยิงขอดเป็นปมเหมือนหญ้ามุงกระต่ายและหญ้าปล้องไม่ให้ล่วงพ้นอบายทุคติวินิบาตและสังสารวัฏไปได้เธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายตัณหาเช่นดังข่ายท่องเที่ยวไปแผ่ไปซ่านไปเกาะเกี่ยวอยู่ในอารมณ์ต่างๆเป็นเครื่องปกคลุมหุ้มห่อโลกนี้ซึ่งยุ่งเหมือนกลุ่มได้อันยุ่งเหยิงขอดเป็นปมเหมือนหญ้ามุงกระต่ายและหญ้าปล้องไม่ให้ล่วงพ้นอบายทุคติวินิบาตและสังสารวัฏไปได้นั้นเป็นอย่างไรคือตัณหาวิจริต18ประการนี้อาศัยขันธปัญจกะภายในตัณหาวิจริต18ประการนี้อาศัยขันธปัญจกะภายนอกตัณหาวิจริต18ประการอาศัยขันธปัญจกะภายในอะไรบ้างคือ 1. เมื่อมีตัณหาว่าเราเป็น2. ตัณหาว่าเราเป็นอย่างนี้จึงมี 3. ตัณหาว่าเราเป็นอย่างนั้นจึงมี 4. ตัณหาว่าเราเป็นโดยประการอื่นจึงมี 5. ตัณหาว่าเราเป็นผู้เที่ยงจึงมี 6. ตัณหาว่าเราเป็นผู้ไม่เที่ยงจึงมี 7. ตัณหาว่าเราพึงเป็นจึงมี 8. ตัณหาว่าเราพึงเป็นอย่างนี้จึงมี 9. ตัณหาว่าเราพึงเป็นอย่างนั้นจึงมี 10. ตัณหาว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่นจึงมี 11. ตัณหาว่าเราพึงเป็นบ้างจึงมี 12. ตัณหาว่าเราพึงเป็นอย่างนี้บ้างจึงมี 13. ตัณหาว่าเราพึงเป็นอย่างนั้นบ้างจึงมี14. ตัณหาว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่นบ้างจึงมี 15. ตัณหาว่าเราจักเป็นจึงมี 16. ตัณหาว่าเราจักเป็นอย่างนี้จึงมี 17. ตัณหาว่าเราจักเป็นอย่างนั้นจึงมี 18. ตัณหาว่าเราจักเป็นโดยประการอื่นจึงมีนี้คือตัณหาวิจริต18ประการอาศัยขันธปัญจกะภายในตัณหาวิจริต18ประการอาศัยขันธปัญจกะภายนอกอะไรบ้างคือ 1. เมื่อมีตัณหาว่าเราเป็นด้วยขันธปัญจกะนี้ 2. ตัณหาว่าเราเป็นอย่างนี้ด้วยขันธปัญจกะนี้จึงมี 3. ตัณหาว่าเราเป็นอย่างนั้นด้วยขันธปัญจกะนี้จึงมี 4.ตัณหาว่าเราเป็นโดยประการอื่นด้วยขันธปัญจกะนี้จึงมี 5. ตัณหาว่าเราเป็นผู้เที่ยงด้วยขันธปัญจกะนี้จึงมี 6. ตัณหาว่าเราเป็นผู้ไม่เที่ยงด้วยขันธปัญจกะนี้จึงมี 7. ตัณหาว่าเราพึงเป็นด้วยขันธปัญจกะนี้จึงมี 8. ตัณหาว่า เราพึงเป็นอย่างนี้ด้วยขันธปัญจกะนี้จึงมี 9. ตัณหาว่าเราพึงเป็นอย่างนั้นด้วยขันธปัญจกะนี้จึงมี 10. ตัณหาว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่นด้วยขันธปัญจกะนี้จึงมี 11. ตัณหาว่าเราพึงเป็นด้วยขันธปัญจกะนี้บ้างจึงมี 12. ตัณหาว่าเราพึงเป็นอย่างนี้ด้วยขันธปัญจกะนี้บ้างจึงมี 13. ตัณหาว่าเราพึงเป็นอย่างนั้นด้วยขันธปัญจกะนี้บ้างจึงมี 14. ตัณหาว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่นด้วยขันธปัญจกะนี้บ้างจึงมี 15. ตัณหาว่าเราจักเป็นด้วยขันธปัญจกะนี้จึงมี 16. ตัณหาว่าเราจักเป็นอย่างนี้ด้วยขันธปัญจกะนี้จึงมี 17. ตัณหาว่าเราจักเป็นอย่างนั้นด้วยขันธปัญจกะนี้จึงมี 18. ตัณหาว่าเราจักเป็นโดยประการอื่นด้วยขันธปัญจกะนี้จึงมีนี่คือตัณหาวิจริต18ประการอาศัยขันธปัญจกะภายนอกตัณหาวิจริต18ประการอาศัยขันธปัญจกะภายในตัณหาวิจริต18ประการอาศัยขันธปัญจกะภายนอกด้วยประการฉะนี้รวมเรียกว่าตัณหาวิจริต36ประการตัณหาวิจริตเห็นปานนี้ที่เป็นอดีต36ประการอนาคต36ประการปัจจุบัน36ประการรวมเป็นตัณหาวิจริต108ด้วยประการฉะนี้ภิกษุทั้งหลายตัณหานี้นั้นแลเช่นดังข่ายท่องเที่ยวไปแผ่ไปซ่านไปเกาะเกี่ยวอยู่ในอารมณ์ต่างๆเป็นเครื่องปกคลุมหุ้มห่อโลกนี้ซึ่งยุ่งเหมือนกลุ่มได้อันยุ่งเหยิงคอดเป็นปมเหมือนหญ้ามุงกระต่ายและหญ้าปล้องไม่ให้ล่วงพ้นอบายทุกขติวินิบาตและสังสารวัฏไปได้ตัณหาสูตรที่9จบ